มีพรามคนหนึ่งตมฝังเขาก็เอาศีรษะของเขาเนี่ยไปไถกับพื้นไถไปซ้ายไถไปขวาไถไปไถมาจนกระทั่งเลือดนี่ออกที่หน้าผากเป็นแผลปรากฏให้เห็นเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันมาพบกันเพื่อที่จะฟังเรื่องราวที่จะให้เป็นมงคลประดับให้เกิดเป็นปัญญาความรู้ในจิตใจของเราปัญญามีไว้เพื่ออะไรปัญญามีไว้เพื่อที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงปัญญามีไว้เพื่อที่จะตัดกิเลสปัญญามีไว้เพื่อที่จะทำเป็นทางให้ถึงนิพพานทุกฝั่งการฟังเรื่องราวใดๆก็ตามฟังแล้วเราจะต้องกลับมาที่ประเด็นหัวข้อจุดประสงค์แรกเริ่มเดิมทีครูบาอาจารย์ตั้งแต่ในสมัยก่อนท่านจึงทำการแยกส่วนเอาไว้ส่วนไหนที่เป็นแม่บทหัวข้อของพระพุทธเจ้าก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นคำอธิบายขยายความก็อีกส่วนหนึ่งจึงในทุกวันศุกร์ตุ้มฟังข้าพเจ้าก็จะเอาส่วนที่เป็นคำขยายความนี่แหละในช่วงของนิทานพรรณนามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเนื้อหาหลักๆซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของมโหสถก็เป็นในวาระที่พระพุทธเจ้านั้นปรารภเรื่องของปัญญาโดยเอาเหตุมาจากการที่ภิกษุทั้งหลายได้พูดคุยกันว่าพระพุทธเจ้านี่มีปัญญามากอย่างนั้นอย่างนี้งดท่านก็จึงเล่าเรื่องว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่ชาติก่อนๆในชาติที่เกิดเป็นมโหสถก็ได้มีปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดปัญญาในการที่จะให้ได้ทรัพย์ปัญญาในการที่จะวินิจฉัยคดีความต่างๆปัญญาในการที่จะให้คนนั้นน่ะได้พ้นจากความทุกข์ตั้งอยู่ในความสงบสุขเป็นที่พึ่งได้ปัญญาตัวฝังเป็นที่พึ่งได้ถึงเวลาตกอยู่ในสถานการณ์ถ้าไม่พึ่งปัญญาเอาตัวรอดไม่ได้ถึงเวลาที่มีโอกาสถ้าไม่พึ่งปัญญาคว้าโอกาสนั้นไม่ได้ตัวอย่างมีแล้วอยู่ในเรื่องโมโหสถนี้นั่นเองวันนี้เป็นซีซั่น2ในเอพิโซดที่2แล้วที่กรุงมิถิลานั้นถูกกองทัพของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตยกทัพมาพร้อมด้วยกับพระราชากว่า100องค์รวมกันเป็นกองทัพใหญ่กองทัพเดียวบุกมาล้อมกรุงมิถิลาไว้ทั้ง4ด้านด้วยกองทัพใหญ่ถึง18อัคโคพินีคือ1ตามด้วยศูนย์42ตัวคือมันเป็นล้านล้านของล้านล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าลำพังเพียงแค่กองทัพทุกคนทุกคนเนี่ยกำฝุ่นคนละหนึ่งกำมือเอามาถมคูล้อมรอบพระนครที่มโหสถได้ขุดเอาไว้เราสามารถที่จะทำคูนั้นให้เต็มได้เลยถมได้แต่ว่าคิดดูสิคนไม่มีปัญญาไงถ้าคนไม่มีปัญญาที่จะคิดถึงในข้อนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทำโอกาสที่อยู่เฉพาะหน้าให้มันปรากฏขึ้นมาได้คือคิดไม่ออกมองไม่เห็นภาพถึงจังหวะเวลาการรบด้วยความประมาทก็ผิดพลาดต่างๆนี่เป็นความเติมจากตอนที่แล้วทุกฟังที่ว่ายกทัพมาแล้วถูกฝ่ายของมโหสถยั่วยุโดยการจัดดนตรีร้องเพลงทำทีฉลองว่าฉันจะไปยึดทั่วชมพูทวีปอยู่แล้วดีวันนี้ยกมาเราเลี้ยงฉลองชัยชนะซะก่อนอีกฝ่ายหนึ่งนี่โกรธมากว่าโอ้ยฉันอยู่สัตว์ยกทัพมาป่านนี้คนนี้ยังจะมามีงานฉลองเยาะเย้ยรีบบุกเข้าไปไม่ได้ดูให้ดีไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบก็ถูกฝ่ายมโหสถตีโต้กลับมาตลอดเป็นอย่างนี้อยู่สี่ห้าวาระในเวลา 4-5 วันเริ่มต้นของการรบ เอางั้นวางแผนใหม่วันนี้ในเอพิโซดที่2ของซีซั่นใหม่นี้ก็มีไอเดียมีแผนการรบจากฝ่ายอมาตย์ของพระเจ้าจุลินีพรหมทัตนั่นคือพราหมณ์เกวัตตะพราหมณ์เกวัตตะก็วางแผนให้ตัดน้ำโดยให้ปิดประตูเล็กที่คนนั้นจะเข้าออกในการที่จะไปนำน้ำมาสู่เมืองถ้าปิดประตูเล็กนี้เมื่อไหร่ฝ่ายเมืองมิถิลานี่ขาดน้ำแล้วก็จะต้องยกธงขาวยอมแพ้แน่เราใช้วิธีนี้แล้วความไม่ทราบกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมจะต้องมีประตูเล็กเพื่อที่จะออกมานำน้ำไปคือในเมืองทุกเมืองทุกฝั่งก็จะมีสระน้ำก็เรียกว่าสระโบกกรณีที่ว่าจะไว้เก็บน้ำใช้ในเมืองแล้วเวลาที่จะนำน้ำมาก็จะต้องนำมาจากที่อื่นเพื่อที่จะมาเก็บเอาไว้ในการใช้งานเขาก็จะต้องมีประตูเล็กที่จะให้คนเนี่ยลักลอบออกมาเพื่อที่จะนำน้ำไปนอกจากประตูใหญ่สี่ด้านหรือแปดด้านก็ตามก็ต้องมีประตูเล็กที่เหมือนเป็นประตูลับในการที่จะให้เข้าออกแบบนี้ท่านผู้ฟังที่อาจจะได้เคยฟังเรื่องของพระศิวลีที่ในชาติก่อนนั้นเกิดเป็นพระราชาแล้วก็ยกทัพไปตีเมืองคนอื่นเขาเพื่อที่จะช่วงชิงเอามาไปล้อมประเทศบ้านเมืองเขาอยู่ตั้ง7ปีกับ7เดือนนู่นน่ะจนกระทั่งว่าไม่รู้อุบายจะเอาชนะยังไงพระราชมารดาของพระราชาคือพระศิวลีในชาตินั้นก็จึงให้อุบายว่าก็ต้องปิดประตูเล็กไงไม่ให้คนเนี่ยเขานำน้ำเข้าออกได้ปิดประตูเล็กอยู่7วันเท่านั้นก็ยอมแพ้ยกธงขาวได้อันนี้คือเรื่องราวในกลการศึกการรบที่มีแพทเทิร์นแบบนี้ในเรื่องของโมสดนี้ก็คล้ายกันเหมือนกันเลยตรงจุดที่ว่าหาประตูลับปิดช่องนั้นไม่ว่าจะกี่ช่องก็ตามแล้วก็ให้เมืองนั้นขาดน้ำไปขาดเสบียงไปพอมีการวางแผนแบบนี้สายของมโหสถตุมฝังก็รายงานเลยโอ้นี่เขาก็จะไม่เข้ารบแล้วนะไม่เข้ารบแล้วก็อยู่นิ่งๆล้อมเมืองไว้เฉยๆเพื่อให้ในเมืองนั้นขาดน้ำขาดอาหารกันเองหมอสดเนี่ยก็ต้องยั่วยุไม่ให้แผนการนี้สำเร็จได้การที่สายคือหน่วยสืบราชการลับที่หมอสดวางเอาไว้ให้กับบรรดาพระราชากว่า100องค์นั้นเราก็จะส่งข้อมูลกันท่านผู้ฟังเขาก็จะนัดจุดกันนัดจุดกันแล้วก็ผูกสารไว้ที่ธนูยิงธนูนั้นเข้าไปบริเวณนี้ถ้าตกลงมาแล้วใครเห็นธนูหรือสารที่ยิงเข้ามาบริเวณนี้แล้วให้รีบเก็บส่งนำมาให้มโหสถมโหสถอ่านสารนั้นดูก็พบว่าอ๋อเกวัตตพราหมณ์นี่ก็จะมีแผนแบบนี้ก็จึงทำการย้อนแผนโดยให้คนเนี่ยเอาล่องไม้ไผ่มาตัดไม้ไผ่ลำหนึ่งมาที่มันยาว60ศอกพาตรงกลางออกให้ตลอดแนวแบ่งเป็นสองซีกแล้วก็เอาไม้ไผ่อีกท่อนหนึ่งทำลายปล้องที่มันเชื่อมกันภายในให้มันเป็นท่อนเดียวตลอดแนวไม่มีปล้องที่จะมาขั้นไว้ขั้นไว้ในระหว่างเสร็จแล้วก็ประกบคืนกันกับคุณฟังนึกภาพออกเนอะไม้ไผ่มันจะเป็นปล้องเป็นปล้องใช่ไหมพอเราพาซีกออกแบ่งเป็นสองส่วนเป็นสองซีกสกัดเอาไอ้ปล้องที่มันขั้นอยู่ข้างในออกให้หมดประกอบกันเข้ามันก็เป็นเหมือนหลอดเหมือนท่อน้ำนั่นเองทำท่อน้ำขึ้นทำไมสมัยก่อนไม่มีขายทำฝั่งท่อ PVC หรือท่อเหล็กท่อคาร์บอนไนซ์ยาว4เมตร6เมตรอะไรเนี่ยไม่มีก็ต้องทำอย่างนี้แหละเอาไม้ไผ่มาทำเป็นท่อมาทำเป็นหลอดผูกเข้าด้วยกันด้วยเชือกหนังแล้วก็หุ้มอีกทีหนึ่งด้วยดินเหนียวคือเอาโคลนมาทาไว้โดยรอบน้ำเนี่ยมันก็คงอยู่ในนั้นได้แล้วก็อุดปากทางด้านหนึ่งเอาไว้แล้วก็เอาพืชบัวขาว แล้วก็ที่เป็นโฉนดสายบัวก็คือเป็นหัวของบัวนั่นแหละแล้วก็มีสายบัวขึ้นมาซึ่งเป็นพันธุ์ที่มโหสถเนี่ยได้มาจากฤาษีตนหนึ่งที่อยู่ที่หิมวันตาประเทศเป็นพันธุ์บัวที่ยาวแล้วก็โตได้เร็วเอามาหว่านลงไปในท่ออันนี้คือบัวเนี่ยนะทุกฝั่งมันจะขึ้นลงตามระดับน้ำได้มีสระใบหนึ่งที่วัดป่าดอนไหโศกนี่แหละเราขุดขึ้นใหม่ปรากฏว่าเราก็เวลาฝนตกให้น้ำมันลงไปในสระนี้ก่อนที่จะน้ำขึ้นเต็มเนี่ยเอาก็เอาพันบัวมาปลูกเอาไว้ทีนี้พอน้ำขึ้นวันละศอกวันละศอกเนี่ยบัวที่ปลูกไว้เนี่ยตอนแรกมันก็ยังขึ้นไม่เต็มที่ถึงระดับน้ำหรอกมันก็ยังจมอยู่ใต้น้ำแต่พอวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยใบบัวมันก็มาอยู่ที่ระดับน้ำละเอาทีนี้พอวันนี้เติมน้ำลงไปอีกหนึ่งศอกใบบัวมันก็จมน้ำไปอีกพอวันรุ่งขึ้นมาใบบัวมันก็มาอยู่ที่ระดับน้ำละคือมันโตเร็วตามระดับของน้ำได้อันนี้คือพันธุ์พืชบัวในสมัยปัจจุบันนี้นะพันธุ์ที่ของมโหสถนำมาจากหิมวันตาประเทศเนี่ยโอ้ยิ่งกว่านี้อีกพอเอาหัวบัวเง่าบัวใส่ลงไปที่ปลายของไม้ไผ่ด้านหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าใบบัวดอกบัวมันโตขึ้นจนถึงปลายอีกด้านหนึ่งเป็นสายบัวที่ยาวทั้งหมด60ศอกทำอย่างนี้ทั้งหมด60ลำมีดอกบัวสายบัวทั้งหมด60เส้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จึงเอาสายบัวพร้อมด้วยดอกบัวเนี่ยม้วนเป็นม้วนแล้วก็โยนไปให้ฝั่งของพระเจ้าจุลนีทหารรับมานี่นี่อะไรนั่นแหละคือสายบัวพวกท่านคงจะหิวคงจะเหน็ดเหนื่อยเอาสายบัวนี้ไปกินก็แล้วกันเอาดอกบัวนี้ไปประดับก็แล้วกันโยนลงไปให้ฝ่ายทหารของพระเจ้าจุลนีรับมาก็มาให้พระราชาของตนโอ้ยเนี่ยดอกบัวเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยสายบัวนี่ทำไมยาวมากไม่รู้เอาไหนลองวัดดูสิยาวกี่เมตรเขาก็คลี่ออกมาวัดดูสายของโมโหสดที่ได้วางไว้ระหว่างก็วัดดูเนี่ยมันยาว60ศอกใช่ไหมก็รายงานไปว่ายาว80ศอกนู่นน่ะสายบัวยาว80ศอกโอ้โหทำไมในเมืองมีเป็นแบบนี้เขาก็จึงปล่อยข่าวลือเพิ่มขึ้นไปอีกสายของมโหสถเพชรทูลคือกราบทูลคำเท็จบอกว่าเนี่ยมีวันหนึ่งเนี่ยข้าพเจ้ากระหายน้ำเข้าไปทางประตูน้อยเพื่อที่จะหาสุราดื่มคือมาถึงปลอมตัวเข้าไปเห็นว่าในเมืองเนี่ยมีสระโบกกรณีต้องหลายจุดแน่แล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ไปลงเล่นน้ำกันยังมีดอกบัวที่เขาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูเนี่ยมันต้องร้อยศอกนู่นน่ะในเมืองนี่มีการทำระบบชลประทานน้ำนี่ไหลเข้าไหลเข้านี่ไม่ได้ขาดเลยเรื่องระบบชลประทานเรื่องดอกบัวยาวร้อยศอกเรื่องสระโบกกรณีตั้งหลายใบคนลงไปเล่นน้ำนั่นนี่เนี่ยโกหกทั้งสิ้นนะฟังเป็นข่าวลวงเป็นข่าวปลอมที่สายของมโหสถนั้นได้ปล่อยข่าวให้พระเจ้าจุลนีได้ทราบข่าวเท็จนี้ก็จึงคุยกับอาจารย์เกวัตตาว่าโอ้ยถ้าในเมืองเป็นแบบนี้นี่เราล้อมทับอยู่เป็นหลายปีก็คงจะเอาชนะไม่ได้ละเอาจะเอายังไงดีอาจารย์เกวัตตาก็จึงออกแผนใหม่คราวนี้ให้ปิดประตูเพื่อที่จะไม่ให้นำข้าวสารนำข้าวเปลือกเข้าออกไปในเมืองได้คิดว่าถ้าในเมืองมีระบบชลประทานจริงน้ำมันไหลเข้าไม่มีหยุดแต่ว่าการเพาะปลูกเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะในเมืองเนี่ยมันจะมีพื้นที่มากขนาดเพาะปลูกเยอะๆเนี่ยคงไม่ได้ถ้าเราปิดไม่ให้นำข้าวเปลือกเข้าไปในเมืองอดอาหารสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เราต้องชนะแน่นอนจึงออกแผนแบบนี้สายของมโหสถก็รายงานต่อไปอีกว่าเนี่ยเขาวางแผนกันอย่างนี้จะไม่ให้นำข้าวสารเข้าไปมโหสถก็แก้เคล็ดทุกฝังด้วยการให้นำเอาดินเหนียวเนี่ยมาพอกไว้บริเวณกำแพงเมืองลูกด้านเลยพอกเอาไว้เสร็จแล้ว หนาสักประมาณนิ้วหนึ่งหรือ2นิ้วเนี่ยแหละแล้วก็ให้หว่านข้าวเปลือกลงไปจุดประสงค์นี่คือเพื่อให้มันโตเกิดขึ้นให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่าเนี่ยใช้กำแพงเมืองเป็นการเพาะปลูกได้ท่านฝั่งอาจจะสงสัยว่าโอ้มันก็คงจะต้องใช้เวลาหลายวันกว่ามันจะโตขึ้นสูงเกินขอบของกำแพงเพื่อให้ฝ่ายนู้นเห็นใช่ไหมแต่ว่าโพธิสัตว์โมโหสดตั้งจิตอธิษฐานขอให้ต้นข้าวที่หว่านลงตรงกำแพงนี้ขึ้นสูงโตเต็มที่ในวันรุ่งขึ้นพอวันรุ่งขึ้นเมล็ดข้าวที่หว่านเอาไว้เนี่ยก็โตขึ้นเป็นต้นข้าวสูงใหญ่ขึ้นมาทันทีอันนี้คือด้วยบุญบารมีของโพธิสัตว์ที่ฐานเอาไว้ในวันรุ่งขึ้นก็สำเร็จผลฝ่ายทานของพระเจ้าจุลนีท่านฟังคงก็มีการตรวจเวรยามคอยสอดส่องดูแล ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในฝ่ายของกรุงมิถิลาหรือไม่ทุกวันนี้เขาจะตรวจดูวันนี้เฮ้ทำไมอะไรเขียวๆอยู่บนกำแพงเมืองมองเห็นไกลๆเอากล้องส่องดูแบบสมัยโบราณนั่นแหละเฮ้นี่มันต้นอะไรทำไมมันมาปลูกอยู่กำแพงเมืองปกติแล้วบริเวณกำแพงเมืองเขาก็จะใช้ปักธงบ้างให้คนยืนบ้างเฮ้นี่มันทำไมมีต้นอะไรมันอยู่บนนี้ไม่น่าจะปลูกต้นไม้น่าพอมีข่าวรายงานมาถึงพระเจ้าจุลนีบุรุษที่โมโหสดวางไว้ทั้งวังเขาก็จะแบบว่าคอยสนองพระราชโองการของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตอยู่อย่างมากละมีแผนอะไรสั่งการอะไรปุ๊บก็จะอาสาขึ้นไปทำซะก่อนพอแบบนี้มีข่าวมาเนี่ยเกี่ยวกับว่าเห็นต้นอะไรไม่รู้อยู่บนกระแบงเมืองสายที่วางไว้นี่ก็รีบให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทันทีโดยบอกว่าเคยได้ยินมานะตอนที่แอบเข้าไปดื่มสุราดื่มน้ำในเมืองเนี่ยเขาบอกว่ามโหสถได้ให้คนเอาข้าวมาเก็บไว้ในยุ้งฉางเป็นอย่างมากส่วนที่เหลือจากในยุ้งฉางที่เตรียมไว้เป็นจำนวนมากก็มาเก็บไว้บริเวณกำแพงเมืองส่วนข้าวเปลือกที่เหลือเนี่ยมันก็มีบางส่วนหล่นอยู่ที่บนกำแพงพวกข้าวเปลือกเหล่านั้นก็คงจะชุ่มไปด้วยน้ำที่เกิดจากฝนโดนแดดโดนอะไรแล้วมันก็จึงโตขึ้นมาแล้ววันนั้นที่ข้าพระองค์เคยเข้าไปเพื่อที่จะดื่มน้ำเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งเขาก็ให้ข้าวแก่ข้าพระองค์มา1ขันให้เอาชายผ้าห่อข้าวนี้ไปตำหุงกินในเรือนด้วยเขาแจกข้าวฟรีๆกันแบบนี้เลยล่ะในกรุงมิถิลาเนี่ยแบบว่าเพชรทูลขึ้นโกหกขึ้นเพื่อที่จะส่งข่าวแบบนี้ว่าในเมืองเนี่ยมีข้าวมากทำให้พระเจ้าจุลินีคิดว่าโอ้ยถ้าจะเอาชนะด้วยการปิดล้อมเมืองไม่ให้มีข้าวกินไม่ให้มีน้ำกินคงจะไม่ได้ละเอาอาจารย์ว่ายังไงในเมืองเขามีมากป่านนี้อาจารย์พราหมณ์เกวัฏฏะก็จึงคิดว่าเอาจะน้ำก็ไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้เอาปิดฟืนก็แล้วกันไม่ให้คนหาฟืนเข้าไปในเมืองก็จะมีแต่ของดีๆล่ะของอะไรที่มันจะมาทำเป็นเผาให้ทำลายไปเป็นไฟขึ้นมามันคงจะไม่พอก็ต้องไปขนมาจากนอกเมืองอยู่ดีเราสั่งให้ปิดทางน้อยคือปิดทางน้อยทางเดียวในทุกฝั่งทั้งข้าวน้ำฟืนมันเอาไม่ได้อยู่แล้วฟืนจะทำยังไงในกรณีของฟืนนี้สายของโมโหสถก็ยิงธนูผูกสารเข้าไปในเมืองแจ้งข่าวนี้ให้โมโหสถทราบโมโหสถทราบแล้วก็จึงเอาฟืนที่เก็บไว้นั่นแหละมาโยนออกให้ทหารของฝ่ายพระเจ้าจุลนีเอาท่านไม่มีฟืนละเอาฟืนนี้ไปในเมืองนี่มีฟืนมากมายแล้วก็ยังให้คนเอาฟืนเนี่ยมากองให้ท่วมพ้นเขตกำแพงขึ้นมาให้ฝ่ายนู้นเห็นว่าโอ้โหฟืนมากเอาเมื่อวานมีต้นข้าวใช่ไหมแซมพร้อมกันกับต้นข้าวเพื่อเสริมส่วนที่เป็นฟืนเข้าไปจนกระทั่งเห็นทั้งฟืนเห็นทั้งต้นข้าวแล้วก็ยังโยนฟืนมาให้ฝ่ายตรงข้ามอีกสายที่มโหสถวางไว้ก็เพชรทูลข้อมูลอีกบอกว่าเนี่ยเขาขนฟืนมากองไว้ตามเรือนแห่งสกุลต่างๆคือในเมืองตอนเนี้ยคนหลบเข้าไปเนี่ย เรือนที่เขาใช้นอนเขาก็เอาฟืนเก็บเข้าไปด้วยฟืนเก็บเข้าไปเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินถึงขนาดว่าบางส่วนมันเก็บไม่หมดก็เอามาวางไว้บนกำแพงเมืองแทนจนกระทั่งต้องโยนมาให้ฝ่ายของพระเจ้าจุลนีช่วยแบ่งกันใช้ด้วยเพราะมันเยอะมากโอ้ยใช้อุบายในการที่จะกักฟืนเอาไว้ก็ไม่ได้คือมโหสถฟังวางแผนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้การรบนั้นยืดเยื้อเพราะว่าถ้าการรบยืดเยื้อทั้งเสบียงอาหารน้ำอะไรต่างๆที่วางไว้มันก็จะหมดลงได้คือวางแผนช้อนแผนไม่ให้เขาใช้แผนนั้นโดยทำทีว่าเรามีเยอะมากแต่จริงๆก็มีจำกัดนั่นแหละพอคิดกันแล้วว่าโอ้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้จะทำยังไงอาจารย์เกวตะก็จึงกราบทูลกับพระเจ้าจุลนีว่าถ้างั้นเราทำธรรมยุทธ์ธรรมยุทธ์นี่คือการสู้กันด้วยธรรมะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกชื่อนี้นั้นท่านฟังการสู้กันด้วยธรรมะก็คือเหมือนกับว่ามาประลองวาจากันนี่แหละโดยมาประลองปัญญากันฝ่ายไหนชนะก็ถือว่าทั้งกองทัพนั้นชนะไปไม่ต้องเข้าห้ำหันให้เสียชีวิตหรือว่าบางครั้งเขาก็เอาหัวหน้าสองคนมารบกันก็แค่สองคนสู้กันแพ้หรือชนะก็ถือว่ากองทัพฝ่ายนั้นชนะไปไม่ต้องสิ้นเปลืองไพร่พลให้ลำบากอันนี้คือลักษณะเดียวกันฟังพราหมณ์เกวตาก็จึงวางแผนให้ทำธรรมยุทธ์โดยหลักการก็คือว่าใครไหว้ใครก่อนเนี่ยถือว่าคนนั้นแพ้พราหมณ์เกวตานี่มั่นใจมากเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นคนแก่เฒ่ามีอายุเยอะแล้วในขณะที่มโหสถนี่ยังเด็กอยู่อายุแค่20 30เห็นตนแล้วก็ต้องทำความเคารพแน่นอนพอทำความเคารพแล้วข้าพระองค์เนี่ยจะเจรจาให้ฝ่ายนั้นเนี่ยยอมขึ้นเป็นเมืองขึ้นของเราให้ได้คือใช้ลักษณะการเจรจาเพื่อที่จะให้ยอมแพ้เรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กท่านผู้ฟังที่คงเบ้งเนี่ยกับองรองเขาเจรจากันโดยองรองเนี่ยโอ้เป็นขุนนางผู้เฒ่าแล้วผมงอกหมดหัวอายุ80นั่นน่ะฝ่ายคงเบ้งเนี่ยอายุ30เองตอนนั้นองรองก็คิดว่าโอ้ยคงเบ้งยกทัพมาป่านนี้โอ้เราออกไปเจรจาดีกว่าให้เขาถอยกลับไปอย่าได้ต้องมารบกันเลยอาสาออกไปเจรจาพอออกไปเจรจาแล้วหูของเบ้งนี่ด่าด่าด่าด่าด่าจนตกม้าตายอองรองนี่แทนที่ว่าจะไปเจรจาให้เขายกทัพกลับตัวเองนี่กลับเสียท่าเององรองคุณนางผู้เฒ่าถูกของเบ้งด่าจนตกม้าตายอันนี้คือเรื่องสามก๊กนะไม่ใช่เรื่องมโหสถแต่เรื่องมโหสถนี่อาจารย์เกวตะวางแผนแบบนี้คิดว่าจะเจรจากันแล้วก็จะให้ฝ่ายโมโหสถนี่ยอมแพ้ให้ได้โดยการที่ให้เขาไหว้ตนก่อนก็จึงส่งสารเข้าไปส่งสารเข้าไปว่าขอเจรจาเรามาพูดคุยกันให้โมโหสถออกมาทำธรรมยุทธ์ฝ่ายไหนไม่ทำธรรมยุทธ์ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้จึงส่งสารไปถวายพระเจ้าวิเทหราชผ่านทางประตูน้อยรับสารมาแล้วแจ้งให้โมโหสถทราบตอบรับคำท้าไปเลยโมโหสถว่าก็จึงนัดกันว่าจะประลองกันเจรจากันด้วยธรรมยุทธ์ที่ประตูฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนั้นได้กันเรียบร้อยในวันรุ่งขึ้นโมโหสถนี่จัดเต็มเลยทุกฝั่งทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบให้เลิศหรูอลังการในระดับของเสนาบดีดูให้มีความนับถือทั้งเครื่องทรงเครื่องระดับเช่นต้องมีแบบบริวารน่ะบริวารนี่ก็คือเอาเพื่อนพลของตัวเองก็แต่งตัวกันอย่างดีถือแก้วถืออาหารไปพร้อมเพื่อที่จะเตรียมออกไปก่อนที่จะออกไปก็ไปหาพระเจ้าวิเทหราชก่อนข้าพระองค์เนี่ยขอยืมแก้วมณีรัตนะเต็มฟังจำได้ไหมแก้วมณีรัตนะตั้งแต่ในซีซั่นที่แล้วที่พราหมณ์เทวินทะหนึ่งในสี่อาจารย์ได้เคยลักลอบขโมยไปเป็นแก้วมณีที่พระเจ้าปู่ของพระเจ้าปู่ของพระเจ้าวิเทหราชนี่แหละ ได้รับมาจากท้าวสกฤตเทวราชซึ่งเป็นแก้วมณีที่บอกว่าโอ้อลังการงดงามไม่ปรากฏเห็นในโลกมนุษย์เลยเอาขอยืมวันหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นเครื่องรางที่จะนำไปให้เกิดชัยชนะได้พอนำไปแล้วก็เดินทางออกไปทางประตูเมืองด้านทิศตะวันออกเปิดประตูเมืองออกมาเนี่ยโอ้อลังการมากท่านผู้ฟังฝ่ายนู้นเห็นก็บอกโอ้เนี่ยเหลือมโหสถบุตรกษัตริย์ดีโอ้บุตรกษัตริย์ดีอลังการปานนี้ฝ่ายอาจารย์เกวัฏฐะท่านผู้ฟังก็มารออยู่ตั้งนานแล้วนะคือเป็นอุบายว่าออกไปสายให้เขารออยู่ตั้งนานเพื่ออะไรเพื่อจะได้โดนแดดแรงๆโดนแดดแล้วก็เหนื่อยแล้วความคิดนึกอะไรต่างมันก็แบบว่าจะไม่เต็มที่อาจารย์เกวัฏฐะนี่เหงื่อแตกโสมการเลยล่ะพอมาเจอกันลงจากรถเพื่อที่จะมาคุยกันแล้วเนี่ยโอ้ฝ่ายตรงข้ามนี่เห็นมโหสถแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นหน่อยหนึ่งลุกขึ้นเหมือนกับว่าจะยืนดูแต่ก็คือลุกขึ้นยืนต้อนรับนั่นแหละเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนพอทั้งสองคนพูดคุยกันอาจารย์เกวัฏฐะนี่บอกว่าเนี่ยเรามาคุยกันเจรจากันท่านนี่ไม่ได้นำสิ่งอะไรมาบรรณาการเราบ้างหรืออาจารย์เกวัฏฐะว่าฝ่ายมโหสถก็บอกว่าโอ้ท่านอาจารย์มาสินี่ผมเนี่ยนำแก้วมณีเนี่ยมาบรรณาการท่านแก้วมณียกขึ้นมาท่านผู้ฟังโอ้โหมันงดงามอลังการมากเกวัฏฐะนี่ก็ไม่เคยเห็นว่านี่ท่านจะให้แก้วมณีนี้กับข้าพเจ้าหรือเนี่ยแบบจิตใจนี่อ่อนยวบลงหน่อยนึงนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มโหสถก็จึงยื่นมือออกไปเอาแก้วมณีเนี่ยทำเป็นเหมือนจะมอบให้ฝ่ายอาจารย์เกวัฏฐะก็ยื่นมือออกไปว่าโอ้จะทำทีเหมือนจะเป็นรับเพราะไม่เคยเห็นแก้วมณีแบบนี้ไหนรับมาดูสิตาเนี่ยจ้องมองที่แก้วมณีอยู่มโหสถเนี่ยกำลังจะยื่นให้ใช่ไหมทุกฝั่งก็แบบว่าทำหลุดมือหล่นตุ๊บลงไปหล่นตุ๊บอ่ะเอ้าหล่นตุ๊บลงไปปุ๊บไม่เข้ามือเกวัฏฐะเกวัฏฐะก็เลยรีบก้มลงไปหยิบเอาแก้วมณีมโหสถนี่ก็จึงกดหัวไว้เลยท่านฟังจังหวะนั้นท่านฟังที่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค5เนี่ย Order of Phoenix จังหวะที่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยกำลังเอาลูกแก้วทำนายมอบให้วอลเดอมอร์ลูกแก้วนี่ก็หลุดมือลงไปวอลเดอมอร์นี่ก็ก้มลงไปตามเก็บนะนี่คือลักษณะเดียวกันว่าคนที่โลภพยายามที่แบบอยากจะได้สิ่งนี้เนี่ยก็ตามไปเราก็เลยเผลอสติลืมเรื่องราวต่างๆหมดเหมือนกันทำฝั่งพราหมณ์เกวัฏฐะนี่เห็นแก้วมณีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแบบงดงามมากตัวเองอยากได้เขาจะให้แต่มันดันหล่นลงไปโอ้ยรีบตามเก็บก้มลงไปปุ๊บถูกมโหสถนี่กดหัวไว้ลูกแก้วนี่กลิ้งไปทางหนึ่งบริบาลของมโหสถก็เก็บขึ้นมากดหัวไว้แล้วก็กดไว้งั้นน่ะฝ่ายอาจารย์เกวัฏฐะนี่ก็ดันไม่ขึ้นเพราะว่ามโหสถนี่หนุ่มกว่าแรงเยอะกว่าพอกดลงไปอย่างนี้แล้วก็บอกว่าโอ้อาจารย์ไม่ต้องถึงขนาดก้มลงกราบก็ได้โธ่ทำไมต้องกราบกันด้วยฝ่ายมโหสถนี่ก็ตะโกนขึ้นทันทีเลยว่าโอ้อาจารย์เกวัฏฐะกราบมโหสถแล้วอาจารย์เกวัฏฐะกราบมโหสถแล้วฝ่ายพระเจ้าจุลนีกับพระราชากว่า100ที่มากับอาจารย์เกวัฏฐะด้วยเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเอ้าทำไมอาจารย์เกวัฏฐะก้มลงแบบนั้นฝ่ายมโหสถก็ตะโกนขึ้นอีกว่าโอ้กราบแล้วกราบแล้วคือภาพและเสียงเนี่ยมันทำให้เขาคิดนึกไปไงพอเห็นรูปการดังกล่าวเอ้าถ้าใครไหว้ใครก่อนนี่ฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายแพ้โอ้ยงั้นเราแพ้แล้วจะต้องถูกมันจับฆ่าแน่นอนหนีก่อนเลยฝ่ายพระเจ้าจุลนีกับพระราชากว่า100ที่มาด้วยกันหนีเลยทัพ18อโคพินีเนี่ยแบบแตกออกพอเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโอ้ยเราแพ้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ยนี่ขนาดผู้นำผู้วางแผนยังไปก้มลงกราบมโหสถเด็กหนุ่มได้ไงเนี่ยหนีเลยจังหวะที่มโหสถกดอยู่เนี่ยนะหน้าผากมันก็ไปกระทบกับพื้นดินน้ำฝังกดไว้ถูไว้จนหน้าผากนี่เป็นรอยเลือดซิบๆออกมาเลยทั้งสองฝ่ายเห็นรูปการดังกล่าวก็เกลียวกราวกันขึ้นฝ่ายมโหสถนี่ก็ใช้โยโหร้องฝ่ายพระเจ้าจุลนีนี่ก็ต กใจกลัวแตกหนีเสียงดังเป็นกึกก้องกันไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรคือฝ่ายแตกหนีนี่ก็ตะโกนกันมั่วซั่วใช่ไหมนั่นคือฝ่ายพระเจ้าจุลนีฝ่ายของหมอสดก็ทำเสียงหึ่มห้ามหึ่มห้ามขึ้นเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งยิ่งกลัวไอ้ฝ่ายหนึ่งยิ่งกลัวนี่ก็ตะโกนกันว่านี้ทางนั้นหนีทางนี้จนกระทั่งฝ่ายพระเจ้าจุลนีหนีไปไกลถึง3โยชน์ท่านผู้ฟังหนึ่งโยชน์ก็16กิโลเมตรหนีไปไกลถึง3โยชน์อาจารย์เกวัฏฏะเนี่ยพอได้สติลุกขึ้นฝ่ายมโหสถนี่ก็รีบกลับเข้าเมืองแล้วอาจารย์เกวัฏฏะนี่ก็รีบขึ้นรถม้าเช็ดเลือดเช็ดอะไรแล้วก็รีบตามพระเจ้าจุลนีมาบอกว่าเอ้าอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีไม่ได้แพ้ถูกพระเจ้าจุลนีด่าด้วยซ้ำว่านี่ท่านเป็นคนแก่ปานนี้ทำไมไปไหว้เด็กหนุ่มปานนั้นไม่ใช่ไม่ใช่โธ่เราถูกหลอกเราทั้งหมดได้ถูกหลอกแล้วเนี่ยเป็นอุบายของหมอสดทำให้ข้าพระองค์เนี่ยจะต้องก้มลงไปไม่ใช่ว่ายอมแพ้ถูกมโหสถลวงด้วยอุบายแก้มณีเอาพอเข้าใจความกันเรียบร้อยก็จัดรูปกระบวนทัพใหม่ท่านผู้ฟังใช้เวลาอีกหลายวันเลยนะกว่าทัพที่แตกหนีไปถึง3โยชน์แล้วจะจัดกระบวนทัพแล้วก็กลับมาตั้งประชิดเมืองอีกจำนวนคนที่มีมากเนี่ยฟังทำให้การสื่อสารไปมันก็จะเป็นไปได้ช้าเอาสื่อสารไปทางนั้นสื่อสารไปทางนี้ให้รวบรวมกันก็มาตั้งประชิดกรุงมิถิลาอีกเอาจะวางแผนกันว่ายังไงเอาตั้งประชิดก่อนละตอนนี้ยังคิดแผนไม่ออกก็ล้อมเอาไว้คราวนี้ปิดประตูเมืองเล็กไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกได้เลยมีก็มีไปน้ำอาหารฟืนไม่สนแต่ไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกวางแผนกันใหม่จัดรูปทัพกันใหม่จะค่อยว่าไงสายของมโหสถก็รายงานตลอดมาฟังว่าโอ้นี่กลับมาอีกแล้วมโหสถรู้รายละเอียดก็เห็นด้วยว่าทัพเขายกมาแล้วมีความคิดอย่างนี้ทางฝั่งมโหสถของเราว่าเฮ้ถ้าการรบยืดเยื้อถูกก็ปิดล้อมทั้งประตูใหญ่ประตูเล็กอยู่นานเกินไปเนี่ยชาวเมืองอยู่ภายในก็จะได้รับความลำบากตะกี้เอาชนะเรื่องธรรมยุทธได้แล้วก็ยังไม่ยอมแพ้อีกเราจะให้เขาหนีไปเองด้วยความคิดของตัวเองก็แล้วกันจึงวางแผนที่เรียกว่าความคิดโดยหาคนที่มีความฉลาดคิดคนหนึ่งต้องมาเป็นไส้ศึกคือไม่ใช่เหมือนกับว่าไส้ศึกที่ส่งไปคอยรายงานข่าวแบบนั้นไม่ใช่แต่ต้องเป็นระดับอาจารย์ต้องเป็นระดับคนที่มีความคิดมีความฉลาดคิดคอยให้ข้อมูลต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้วางแผนการงานปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้แผนลักษณะนี้ก็จะเป็นเหมือนกับในเรื่องสามก๊กในศึกผาแดงที่ฝ่ายของโจโฉยกทัพมาเป็นหลายแสนมาที่ง่อกกฝ่ายของซุนกวนตั้งทัพอยู่ที่ใกล้ผาแดงแล้วก็ฝ่ายของซุนกวนมีทัพแค่ไม่กี่หมื่น 2-3 หมื่นโอ้ยโอกาสชนะนี่น้อยมากในความที่ว่าตัวเองมีกองกำลังน้อยจะเอาชนะได้ก็ต้องเอาชนะด้วยปัญญาเช่นเดียวกันฝ่ายของโมโหสดตัวฝั่งมีกองกำลังนี่น้อยกว่าเขามากของเขานั่น18อโคพินีโอ้จะเอาชนะยังไงในวรรณกรรมสามก๊กศึกผาแดงนั้นก็เลยใช้อุยกายตัวฝังเป็นสายโดยให้เขียนตีอุยกายแล้วก็ส่งเข้าไปเพื่อที่จะให้วางแผนทำเรือให้มันต่อเนื่องกันเพื่อที่จะเผาเรือของโจโฉอุบายแบบนี้ตัวฝังเขาก็มีกันมานานแล้วโดยในเรื่องของโมสดนั้นก็ใช้พราหมณ์ที่ชื่อว่าอนุเกวัฏฐ์อนุเกวัฏฐ์พราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ที่มีความฉลาดอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มีความซื่อสัตย์มโหสถนี่ก็จึงเรียกพราหมณ์อนุเกวัฏฐ์มาบอกว่านี่ข้าพเจ้ามีแผนอย่างหนึ่งขอให้อาจารย์ช่วยทำได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าผมอาศัยพระเจ้าวิเทหราชอยู่เนี่ยมีความสุขความสบายต่อให้ชีวิตของผมนี่ก็สละได้โมโหสถนี่ก็จึงอธิบายสถานการณ์ให้ทราบว่าเนี่ยถ้าล้อมเมืองอยู่นานเนี่ยมันไม่ดีแน่จะต้องส่งท่านเนี่ยเข้าไปเป็นสายอยู่ภายใน แล้วก็คอยยุแยงต่างๆให้ฝ่ายปัญจาละนั้นเขาแตกหนีขึ้นไปเองแต่การที่จะทำให้พระเจ้าจุลนีเชื่อเนี่ยท่านต้องเจ็บตัวนิดนึงนะฝ่ายปรามนุเกวัตนี่ก็ได้ขอท่านเชิญลงมือเลยเว้นมือเท้าและชีวิตเว้นเอาไว้ที่เหลือท่านจะทำอะไรก็ได้คือเพราะว่าถ้ามือเท้าไม่ดีชีวิตตายไปก็ไม่สามารถทำกิจนี้สำเร็จถูกไหมเอางั้นให้ทรมานคือวางแผนกันอย่างนี้บอกว่าให้ท่านเนี่ยพยายามไปที่กำแพงเมืองสัก 2-3 วันเอาอาหารน้ำอะไรต่างๆโยนไปให้ฝ่ายนั้นฝ่ายของทหารพระเจ้าจุลนีบอกว่าเออท่านจงเคี้ยวกินสิ่งนี้สิ่งนี้อย่าเดือดร้อนเลยท่านล้อมอยู่อย่างนี้ไม่นานเดี๋ยวฝ่ายมิถิลาก็แพ้ไปเองคือเหมือนกับพยายามทำเป็นช่วยเหลือเขาเอ้าทำไมถึงจะทำอย่างนั้นก็เพราะว่าผูกแค้นฝ่ายโมโหสถที่จะคอยทำให้เสียหน้าอยู่ในท้องพระโรงอยู่เรื่อยไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมใช้ความคิดวางแผนของตนบ้างเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นคนมีทิฏฐิต่างๆนั่นนี่คือเอาข้อนี้ขึ้นมาอ้างพอไม่ลงรอยกันก็เลยพยายามจะทำให้ฝ่ายมิถิลาแพ้ทหารของฝ่ายมิถิลาพอเห็นพราหมณ์อนุเกวัฏทำอย่างนั้นก็จึงจับมาเป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วาระให้ฝ่ายโน้นเห็นแล้วก็มาเคี่ยนตีโบยด้วยแล้วก็มัดผมเนี่ยรามปกติเขาจะมีมวยผมอยู่หนึ่งอันใช่ไหมอยู่ที่ทางด้านหลังก็แกล้งพรามอนุเกวัตเนี่ยให้เสียหน้าโดยผูกเป็นจุก5จุกแทนอยู่บนศีรษะแล้วก็เอาผงอิฐสีแดงมาโรยเอาดอกยี่โถมาทัดเขี่ยนตีต่างๆแล้วก็ให้นั่งในสาระแล้วก็ปล่อยลงไปฝั่งโน้นคือเหมือนเนรเทศไปแล้วคือทำทีเป็นลงโทษแล้วก็ทำให้เสียเกียรติเสียหน้าแล้วก็เหนือประเทศไปโดยความผิดก็คือไม่ยอมทำตามคำสั่งของมโหสถมโหสถนี่มีความคิดอย่างนี้ท่านมาฝืนความคิดก็โต้กันนั่นแหละว่าเอาไม่ยอมรับความคิดนี้ตัวเองจะเอาความคิดของตัวเองทำให้เสื่อมเสียยศเกียรติต่างๆพอถูกเขาเหนือประเทศออกมาฝ่ายทหารของพระเจ้าจุลนีพอได้ยินโทษว่าพราหมณ์อนุเกวัตนี่เป็นโจรทำลายความคิดโจรทำลายความคิดนั่นก็คือพยายามที่จะโต้แย้งแผนอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเขาคิดแผนนี้เขาบอกว่าเขาจะทำลายตรงนั้นคือประมาณว่ามองโลกในแง่ร้ายอันนี้ก็จะไม่เวิร์กอันนั้นก็จะไม่เวิร์กเฮ้ทำไมถึงแบบมาโต้กันทำลายความคิดฉันแบบนี้เลยไล่หนีไปไงนี่คือโทษแบบนี้ก็จึงมารายงานกับพระเจ้าจุลนีวางแผนก็เรียบร้อยแล้วพระมนุเกวัตนี่ถ้าตอบอย่างนี้ก็จะต้องว่าอย่างนี้แล้วก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายการถูกทำให้เสื่อมเสียเกียรติก็จึงถูกในประเทศออกมาคือพอรู้ว่าอนุเกวัตพราหมณ์นี่ก็มีความรู้ความสามารถถูกฝ่ายโน้นในประเทศมาก็คงจะมีความแค้นก็จึงรับตัวไว้พระเจ้าจุลนีพร้อมกับก็ยังได้ข้อมูลด้วยว่าฝ่ายกรุงมิถิลานั้นเขาจัดวางกองทัพกันยังไงบ่อไหนสระไหนคูไหนที่ขุดเอาไว้มีจระเข้ไม่มีจระเข้หรือว่าช่องตรงไหนที่แข็งแรงที่อ่อนแอคือปรามอนุเกวัตนี่เขารู้ด้วยความสามารถข้อนี้ก็จึงรับเข้าไว้ทำงานในกองทัพแล้วก็แบ่งกองทัพบางส่วนให้อนุเกวัตเนี่ยคอยที่จะบริหารจัดการได้พออนุเกวัตพราหมณ์หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้วรู้ถึงวิธีการสั่งการจำนวนพลไพร่พลตัวเองก็จึงยกทัพเข้าไปบุกโดยการบุกเข้าตีเนี่ยก็ตีตรงจุดที่มันแข็งแกร่งที่มีกองทหารมากพอทหารเข้าไปโอ้โหโดนพายุลูกศรก็ต้องถอยออกมาบางส่วนตายไปก็มีเอางั้นบุกไปทางนี้ไปในทางที่มันมีจระเข้อยู่ในบ่อเอาก็ถูกจระเข้กินถูกจระเข้ทำร้ายก็บุกไปทางนี้ก็ถูกหอกพุ่งมาเป็นเหมือนหาฝนกองทหารก็ไม่กล้าบุกเข้าไปทำอย่างเงี้ยอยู่ 2-3 วาระต ัวเองก็รายงานว่าตรงนี้เป็นจุดที่อ่อนที่สุดแล้วทหารของพระองค์เนี่ยไม่ยอมบุกเข้าไปเลยพวกนี้รับสินบนของโมโหสถทั้งสิ้นเลยทั้งทหารด้วยทั้งกษัตริย์101พระองค์บอกว่าให้บุกก็ไม่บุกคือเพราะว่าบุกเข้าไปแล้วก็ถูกโจมตีกลับมาไงว่าตรงนั้นมันแข็งแกร่งที่สุดตัวเองก็ยืนยันว่าตรงนี้มันอ่อนแอแล้วคือก็ไม่รู้ล่ะเป็นข้อมูลฝ่ายในพระมนุเกวัฏมาเป็นไส้ศึกเนี่ยก็เพชรทูลเรื่องราวเหล่านี้ตลอดว่าทหารของพระองค์เนี่ยรับเงินรับสินบนของโมโหสถทั้งสิ้นสั่งให้บุกก็ไม่บุกดูแม้แต่อาจารย์เกวัฏเองก็รับสินบนเหมือนกันรับแก้วมณีมาเนี่ยนะยังให้พระองค์คือพระเจ้าจุลนีเนี่ยต้องหนีไปตั้ง3โยชน์เสื่อมเสียเกียรติแล้วก็ยังดึงกลับมาพราหมณ์เกวัฏนี่แหละเป็นตัวยุยงให้กองทัพแตกไม่ได้มีความสามัคคีกันแล้วไม่เชื่อนะถ้างั้นเอาอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของพระราชากว่า100นั่นน่ะมาดูก็ได้จะมีเครื่องหมายของโมโหสถประทับอยู่หมดละทีนี้เครื่องหมายเนี่ยมันก็เป็นไส้ศึกของโมโหสถนี่แหละเอามาวางไว้มาเปลี่ยนให้มาใส่เครื่องหมายเอาไว้พระราชาตอนแรกก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะเป็นไปได้ไงทีนี้พอเห็นเครื่องหมายของโมโหสถประทับอยู่ที่ผ้าเครื่องแบบอาวุธอะไรต่างๆแล้วก็เอ้าปานนั้นเหรอเนี่ยโอ้ทหารของเราแม้แต่อาจารย์เกวัฏก็รับสินบนเลยนี่อนุเกวัฏนี่ก็ใส่ไฟให้อีกท่านผู้ฟังว่าโอ้พราหมณ์เกวัฏนี่วันมัวแต่สารวนกับแผลที่หน้าผากการงานอย่างอื่นก็ไม่สนใจมโหสถก็จึงให้สินบนมาเป็นการปลอบใจก็จึงไม่ทำอะไรแล้วก็มายุแยงคนอื่นๆในกองทัพด้วยถ้าพระองค์อยู่นานต่อไปนี่จะต้องมีปัญหาแน่นะอาจจะถูกลอบปรงประชนได้เรารีบหนีกันคืนนี้ดีกว่ามีแค่ตัวหม่อมฉันคือพราหมณ์อนุเกวัฏนี้เท่านั้นแหละที่ยังจะมีความซื่อสัตย์มีความรักในพระองค์แต่ว่าเป็นคำโกหกทั้งสิ้นตะวังคือในกองทัพเนี่ยเวลาที่คนมันอยู่เยอะๆมีเรื่องชุลมุนวุ่นวายข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องยิ่งระวังให้มากเลยโดยเฉพาะยิ่งอย่างในช่วงที่มีโรคระบาดมีโควิดอย่างเงี้ยข่าวปลอมอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากคนบางทีก็ดราม่าตื่นตกใจง่ายเหมือนการออกรบนี่แหละท่านผู้ฟังเราต้องมีการข่าวอย่างดีมากเลยซึ่งโมโหสถเนี่ยได้เปรียบข้อนี้ทั้งสายที่วางไว้เป็นหน่วยสืบราชการรับตั้งแต่นานแล้วยังทั้งอุบายการกำจัดความคิดโดยให้พราหมณ์อนุเกวัฏมาเป็นไส้ศึกชั้นผู้ใหญ่ยุแยงฝ่ายต่างๆทั้งพระราชา101องค์ทั้งพราหมณ์เกวัฏทั้งพระเจ้าจุลนีถูกพราหมณ์อนุเกวัฏเนี่ยแบบใส่ไฟวางแผนต่างๆเรียบร้อยเขาแตกกันแล้วคืนนั้นจะเป็นคืนที่หนีให้พระเจ้าจุลนีเนี่ยหนีไปก่อนเอาชีวิตรอดก่อนตอนนี้การรบที่มันวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันไม่ไหวแล้วเราสู้ไม่ได้ละเราหนีเอาชีวิตรอดก่อนพระเจ้าจุลนีก็เตรียมการโดยให้พราหมณ์อนุเกวัฏเนี่ยเตรียมมาให้ม้านี่ก็เตรียมไว้ในลักษณะที่ว่าหูบเงื่อนถ้ายิ่งดึงให้มันหยุดมันยิ่งจะไปเร็วหูบเงื่อนไว้แบบนี้ที่บังเหียนม้าเพื่อที่ว่าพอพระเจ้าจุลนีไปตัวเองคือพราหมณ์อนุเกวัฏก็จะกลับเข้าสู่เมืองมิถิลาคือไม่ได้ไปด้วยล่ะทีนี้พอถึงเวลานัดหมายคือเวลาเที่ยงคืนว่าเราจะหนีกันไปคืนนี้โรงอย่าเพิ่งนอนก็จัดการเตรียมม้าตัวเองก็ทำทีเหมือนขึ้นม้าขี่กันไปด้วยหน่อยหนึ่งพอพระเจ้าจุลนีจะดึงบังเหียนม้าให้ชะลอลงม้านี่ก็ยิ่งเร่งแรงเร็วขึ้นฝ่ายพราหมณ์อนุเกวัฏนี่ก็ตามไปค่อยชะลอลงชะลอลงฝ่ายพระเจ้าจุลนีพอพยายามจะดึงให้ชะลอลงม้าก็ยิ่งวิ่งรีบเร็วขึ้นไปอีกก็ถึงจังหวะที่บอกว่าคลายกันละฝ่ายพราหมณ์อนุเกวัฏนี่กลับเข้าสู่กองทหารแล้วก็ตะโกนขึ้นทำทีเป็นตีเสียงคล้องเสียงกลองบอกว่าเนี่ยพระเจ้าจุลนีนี่หนีไปแล้วพระเจ้าจุลนีหนีไปแล้วฝ่ายสายของ มโหสถอีกตั้ง100กว่าคนที่อยู่ในค่ายนั้นก็รับลูกเลยบอกว่าโอ้เนี่ยกองทัพมโหสถบุกมาแล้วฝ่ายพระราชากว่าอีก100คนก็คิดว่าโอ้ยมโหสถนี่เปิดประตูออกมาให้กองทัพมาบุกตีเราที่ต้องรีบหนีก่อนก็ชุลมุนชุลเกกันมากผู้ฟังวุ่นวายมากในจังหวะนั้นต่างคนก็ต่างคิดว่าเอ๊ะข้าศึกบุกมาฝ่ายสายของมโหสถนี่ก็ยิ่งตะโกนขึ้นเป็นเหมือนข้าศึกบ้างแจ้งข่าวเท็จบ้างจนกระทั่งเกิดความวุ่นวายกันอย่างมากในกองทหารของพระเจ้าจุลนีซึ่งไปไหนก็ไม่รู้ไกลแล้วพอมาไม่เห็นพระเจ้าจุลนีมาก็ไม่เห็นโอ้ยพระราชาที่เหลือนี่ก็หนีก็เอาตัวรอดก่อนเหมือนกันข้าวของนี่ไม่ได้ต้องเก็บนะประตองคืนไม่ได้เตรียมว่าจะรบเพราะว่าวางแผนกันว่าจะล้อมเอาไว้ล้อมไว้ก็นอนอยู่เฉยๆนี่แหละเตรียมการเอาไว้เวลากลางวันโอ้ยไหนบุกมากลางคืนได้ข้าวของนี้ไม่ได้เก็บเลยท่านผู้ฟังรีบขึ้นมาหนีเอาชีวิตรอดก่อนเอาพอฝ่ายกองทัพกองทหารเอาหัวหน้านี้ไปแล้วตัวเองจะทำอะไรเอาตะโกนไปหัวหน้านี้แล้วพวกพระราชาหนีแล้วพวกทหารทำไงก็หนีด้วยข้าวของต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการเอาไปเลยหนีเอาชีวิตรอดอย่างเดียวฝ่ายทหารในเมืองมิถิลาก็ตะโกนขึ้นโห่ร้องขึ้นหอรบมาอยู่ที่ริมกำแพงโห่ร้องปรบมือขึ้นสนั่นวันไหวมากยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกม้าที่พระเจ้าจุลนีพยายามจะดึงให้มันหยุดเนี่ยมันก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะมาทำฝังคือม้าเนี่ยก็ถูกฝึกมาให้ถ้าหนีแล้วก็ต้องวิ่งหนีกลับบ้านก็กลับนู่นเลยถึงกรุงอุตรปัญจาลนครกลับถึงบ้านเลยเอ้ากลับมาเลยคนเดียวโรงเดียวข่าวของอะไรต่างๆก็ไม่ได้มาด้วยกองทหารต่างๆก็ค่อยๆตามมาทำฝังคือแตกทัพหนีมาเลยทั้งพระราชา101องค์ก็ตามกันมาปรากฏว่าสถานที่ตั้งกองทัพเนี่ยว่างเปล่าไปเลยทุกฝั่งพอวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหพื้นที่ที่ตั้งกองทัพของพระเจ้าจุลนีไม่มีคนเลยมีแต่ของเต็มไปหมดทั้งเต็นท์ทั้งข้าวของกระเป๋าสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆที่นำมาเนี่ยอยู่กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไปหมดคนเนี่ยหนีไปหมดแล้วเปิดประตูออกมาเห็นสิ่งของเป็นอันมากโมโหสดทำยังไงเอาข้าวของอะไรต่างๆที่เป็นของพวกทหารของพวกข้าศึกทิ้งไว้พวกทหารก็เก็บไปข้าวของสิ่งไหนเป็นของพระราชา101องค์ของพระเจ้าจุลนีอันนี้ก็ถวายให้พระเจ้าวิเทหราชไปข่าวของไหนที่เป็นของเกวัตตะเป็นของเหล่ากุนซือต่างๆก็นำมาให้มโหสถของที่เหลือชาวเมืองให้เอาไปทั้งแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติอะไรที่เขานำมาเนี่ยฝังเบิดคือไม่ได้เอากลับไปด้วยทิ้งไว้ที่นั่นหมดเลยท่านบอกว่าการที่จะเก็บของไปหมดเลยจากพื้นที่ที่เขาตั้งทัพกันอยู่เนี่ยนะใช้เวลา4เดือนนู่นน่ะใช้เวลา4เดือนความดีความชอบนี้ทั้งหมดท่านผู้ฟังเป็นของพราหมณ์อนุเกวัตพราหมณ์อนุเกวัตนี่ก็จึงเป็นผู้ที่แบบได้ลาภได้ยศต่างๆเป็นอันมากนี่นะคือใช้ปัญญาในการที่จะเอาชนะข้าศึกโดยที่ไม่เสียไพร่พลเลยโมโหสดนี้ทั้งที่กองทัพของตัวเองนั้นน้อยกว่ามากกองทัพของข้าศึกนี่ตั้ง18อัคโคพินีมาตั้งล้อมเมืองเอาไว้ไม่พอถึงเดือนก็พ่ายแพ้ยกทัพกลับไปโดยทิ้งข้าวของไว้เป็นอันมากริชัมการรบในวาระนั้นสร้างความอับอายให้กับพระเจ้าจุลนีให้กับเกวัตตพราหมณ์เป็นอย่างมากคือสงครามจบอยู่ก็จริงแต่ว่าความแค้นนั้นไม่จบมโหสถใช้ปัญญาเอาตัวรอดมาได้ฝากแปลไว้ที่หน้าผาของอาจารย์เกวัตตเวลาผ่านไปหนึ่งปีมาฟังอาจารย์เกวัตตานี่ดูกระจกทีไรเห็นแผลที่หน้าผากของตนมันก็เจ็บถึงใจด้วยว่าโอ้ยถูกเด็กอายุคราวลูกคราวหลานมาหลอกเสียท่ามากเสียไพร่พลมากเสียสมบัติมากที่สำคัญเสียชื่อเสียงเสียหน้าอย่างมากจนเป็นแผลฝากไว้ที่หน้าผากแต่ผู้ฟังคิดว่า พราหมณ์เกวัฏฏะนี้จะใช้แผนอะไรต่อไปมาเพื่อที่จะยึดครองเมืองมิถิลากำจัดทั้งพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ทั้งโมโหสถแผนนั้นมีอยู่แล้วในใจของเกวัฏฏะอาจารย์ในเอพิโซดหน้าดูฟังเราจะมาติดตามฟังกันดูว่าอาจารย์เกวัฏฏะนั้นจะมีแผนอะไรแผนนี้ดูฟังก็มีพี่นกแก้วที่ในเอพิโซดที่แล้วได้ไปล่วงรู้แผนการในการยึดครองทั่วทั้งชูทวีปของพระเจ้าจุลนีและเกวัฏฏะมีพี่นกแก้วนี้มาช่วยรู้ข้อมูลลึกลับแผนการลับที่เกวัฏฏะอาจารย์ได้วางแผนเอาไว้สรุปว่าในเอพิโซดนี้ท่านฟังศึกสงครามการรบหุ่งการประชิดกันนั้นได้สิ้นสุดลงโดยชัยชนะเป็นของฝ่ายโมโหสถฝ่ายที่พ่ายแพ้คือพระเจ้าจุลนีเสียทั้งกองทหารเสียทั้งทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมากรวมทั้งเสียหน้าด้วยไปพักเลียแผลใจอยู่หนึ่งปีเต็มจะกลับมาใหม่พร้อมกับแผนการใหม่ที่สำคัญที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวนี้ก็คือว่าการที่มีไส้ศึกการที่มีพลทหารที่จะไว้ใจได้ดูตั้งแต่ไส้ศึก101คนที่โพธิสัตว์มโหสถได้วางเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการมีสงครามมีความไม่ประมาทจะเตรียมเสบียงอาหารน้ำไพร่พรรวมถึงการวางกำลังไว้ตามหัวเมืองต่างๆยังรวมถึงคนที่ไว้ใจได้อย่างพราหมณ์อนุเกวัฏฏะที่ยอมเสียสละตัวเองมาทำแผนกำจัดความคิดนำชัยชนะขั้นเบ็ดเสร็จมาให้กับโพธิสัตว์ได้เห็นได้ว่าจิตใจของโพธิสัตว์นั้นคือการที่จะยกทัพไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยจะไม่ทำถ้าเขายกทัพมาก็จะป้องกันเอาไว้โดยไม่ให้เสียไพร่พลมากแต่ใช้แผนการในการที่จะให้เกิดการเบียดเบียนกันน้อยที่สุดพอเราน้อมเรื่องนี้มาพิจารณาท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากความไม่ประมาททั้งในวัยในชีวิตคือตอนที่ยังมีความเป็นอยู่ดีอยู่ก็คิดถึงว่าถ้ามีความเป็นอยู่ไม่ดีแล้วจะทำอย่างไรต้องเตรียมอะไรไว้คนเราก็เหมือนกันควรจะคิดว่าตอนที่เรามีสุขภาพดีอยู่จะต้องทำอะไรเตรียมอะไรไว้เพื่อว่าเวลาที่มีโรคระบาดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราถึงจะยังมีความผาสุกอยู่ได้รู้จักเตรียมการเตรียมตัวเป็นผู้ไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นก็คือสติตั้งเอาไว้ก็ใช้ให้เกิดสมาธิและปัญญาในการที่จะรู้หาวิธีเห็นโอกาสในการที่จะเอาตัวรอดได้อย่างโพธิสัตว์มโหสถนี้เป็นต้นประการถัดมาเราเห็นโทษของความโลภที่มีอยู่ในจิตใจของอาจารย์เกวัฏฏะแล้วก็พระเจ้าจุลนีที่คิดจะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการยกทัพรบพุ่งถึงขนาดว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหน้าด้วยซ้ำด้วยความโลภที่อยากจะได้แก้วจุฬามณีจึงต้องก้มลงเก็บด้วยความโลภก็เลยทำให้เสียท่ามโหสถถูกเขาจับโขกกับพื้นดินจนศีรษะเป็นแผลเป็นตราบาปที่ติดไปอยู่กับตัวเองแสดงถึงความโง่ความประมาทความโลภเอาไว้แล้วก็ความแค้นที่จำฝังใจทำให้ถึงแม้สงครามจะจบไปแล้วถึง1ปีความแค้นมีอยู่ก็ยังจะคิดแผนที่จะทำร้ายฝ่ายกรุงมิถิลาให้ได้ความโลภการจองเวรนั้นไม่ดีเลยท่านผู้ฟังถ้าเราจะคิดว่าฝ่ายนู้นทำร้ายเราฝ่ายนั้นได้ทุบตีเราฝ่ายนั้นได้กระทำเราอย่างนั้นอย่างนี้เวรจะระงับไม่ได้แม้แต่ว่าเห็นแผลที่หน้าผากทุกวันมันจะระงับได้ไหมล่ะมโหสถจะใช้วิธีการอะไรในการที่จะตอบโต้แผนการของเกวัฏฏะพราหมณ์ในเอพิโซดหน้าสัปดาห์หน้าดูฟังเรามาติดตามต่อในเอพิโซดที่3ของซีซั่น2จะเป็นช่วงของการเมืองแล้วใช้การเมืองใช้การเจรจาใช้วิธีทางการทูต